Book 2 58 58 أجزاء الجسم كونو داليس أرسم رجلا أش بيشو فيرا الرأس أولا Pirmiausia galva. Arrežulu jartadį kubbaą. Vyras nešioja skrybėlę. Ašaru lajarahu ahad. Plaukų nematyti. Al-udhunan lajarahuma ahadun aidan. Ausų taip pat nematyti. Al-zahru lajarahu ahadun aidan. Nugaros taip pat nematyti. Arsumu al-ainain wal-fam. Aš piešiu akis ir burną. Ar-rajulu yarqusu wa yadhak. Vyras šoka ir juokiasi. Ar-rajulu lahu anfun tawil. Vyras turi ilgą nosį. Huwa يحمل بيديه عصا. رانكوسي سلايكو لازدا. هو يرتدي وشاحا حول العنق. انكاكلو سنشوية شالكا. الفصل شتاء والجو بارد. دبر جيما إرشالتا. الذراعان قويتان. Rankos stiprios. Asakani aidan qawiyatan. Kojos taip pat stiprios. Ar-rajulu masnu'u min athalj. Vyras yra iš sniego. Huwa la yartadi bantalonan, bintalan, wala mi'tafan. Jis nenešioja kelnių ir paltų. لكن الرجل غير بردان. Bet vyrui nešalta. هو رجل من ثلج. Jis yra senis besmegenis.